Kumpime yake asili kama katuma side mdo enkalie na ye kama katuma emera solo kalie na ye kwani yeye katuma na nani baka ndani yana mimi Sarah,